Hola, boas tardes a todas. Vamos co terceiro bloco de palestras. Esta mañán falamos de todas as agresións que ameazan o noso territorio, que ameazan a biodiversidade, todos os proxectos depredadores, abusivos que penden sobre a nosa terra, non? Por eso pensamos que era importante falar de como habitar a terra de outros xeitos, non? Entón, para falar desto, temos connosco agora a Manuel García, que é produtor en Daiquí, Alimentos Ecolóxicos, e que nos vai a falar sobre a gandeiría e a agricultura tradicionais. Tamén a Itxiber Uriagereca, que é enxeñeira mecánica especializada en enerxías renovables e sustentabilidade enerxética, que nos vai a contar todo o que temos que saber sobre as comunidades enerxéticas. E Óscar Rivas, que é veterinario especializado en fauna salvase, é membro da Rede Galega de Custodia do Territorio, que nos vai a explicar como este sistema de xestión da terra é unha estrategia para a conservación activa da natureza. Así que, se vos parece, Manuel, empezas ti cando queiras. Bueno, pois chamo Manuel, vivo no concello da Rede de Veiga, nací nunha pequeniña aldea de Alí, e despois de moitos anos sigo vivendo aí, aí naceron os meus fillos, aí traballo, e no, nunca me gustou a emigración, por eso quedei na casa. Desde pequeniño aprendín a valorar todo o meu entorno, aprendín a valorar o que facían os meus avós e os meus pais, e aínda que estudei algo por aí, pois, bueno, a miña cabeciña estaba sempre na aldea, non? Estaba agarrando sempre que chegara o fin de semana para volver, eso, cando meu abuelo, a facer os diferentes traballos. Sempre me estaba agarrando co carro montado, ca mula, para ir buscar toxos, para ir buscar leña, parar, po que fose. Xa desde pequeniño tiña esa historia. E bueno, foi un rapa da aldea, un depredador nato. Naquiles momentos podía ser un depredador porque había vida por todas partes. Cando era o pequeno, aínda non se fixeran as destructivas concentracións parcelarias na comarca da Limia, había veigas, moitos humedales, e o río, e, bueno, sabedes que a auga é vida. E entonces ali, pois, bueno, os rapaces o que facíamos era divertíndonos, cazando, pescando, pelexándonos, etcétera, etcétera. Pero era un momento, estou por falando, imaginados, dos anos 70, 80, en que na comarca da Limia había unhas 50.000 persoas vivindo da agricultura tradicional, producindo alimentos dentro dese sistema agrario tradicional tan vilipendiado, sabedes que o famoso minifundio galego, todos os tecnócratas, incluso tecnócratas que, o mellor, con algo de espírito nacionalista, sempre a xente tildou o minifundio como unha lacra para que o campo galego avanzara, non? Curiosamente, a min, os estudios, eu estudei bioloxía, quisen acabar veterinaria, non o fixen, porque León era unha ciudad que non me iba, xea de fachas, e sobre todo porque no ano 81 apareceu a noticia de que iban a explotar os lignitos na Limia. Encontraran un xacemento de lignitos, hai un xacemento de lignitos na Limia, uns 120 metros de fondura, e querían facer un burato ali para eso, para quitar o carbón, un mal carbón. E todo aquelo nos asustou. Primeiro que fixemos eu e outros compañeiros foi ir a Meirama e ás Pontes a ver de que carallo era eso dunha explotación a ceo aberto de lignitos. E cando vimos aquelo, se nos caíba a alma aos pés. Estou falando que era outono do ano 81. E, bueno, o 11 de San Martiño, aquel mismo ano, plantei os estudios e me volvín pa aldea. Xa non continuo, meus pais casi me matan. E entón, xusto ali fundamos o grupo ecoloxista MEL, ca intención de opornos o que era ese proxecto de explotación de lignitos. Por sorte, eso quedou en nada, había moitas dificultades técnicas para ser explotado, porque temos un acuífero increíble que non sabía moi ben como evacuarlo, non? E, bueno, a partir de aí empezámonos a preocupar outros temas, non? A contaminación do río, e máis adiante, cando empezamos cando o Estado español entra no mercado común e empezan a chegar os fondos comunitarios, bueno, empezan as famosas concentracións parcelarias a facerse de forma masiva. O goberno Fraga empeza, bueno, toda a limia prácticamente se puso en concentración parcelaria, campos de concentración. Desde o ano 92 hasta o ano 2000 se concentraron máis de 20.000 hectáreas. Unha concentración parcelaria, non sei se moito sabe deso que é, pois é unha obra de reordenación da propiedade minifundio para facer unha estrutura agraria de grandes parcelas, non? Donde poder inducir os labregos a practicar unha agricultura máis de escala, non? E, bueno, eso que fixeron, nos dun primer momento nos opusemos, porque eran auténticas salvaxadas. Vos non vos podedes imaginar da limia, unha auténtica riqueza, en todos os sentidos, tanto no sentido como gandeiro, como ecolóxico. Combinábase todo. Esa agricultura e esa ganadería tradicional, despreciada, creaba, producía alimentos de calidad. Date conta que na limia producíanse bois de raza limiac que araban media Castela. E producíanse as patacas que se comían na maior parte de Galicia, cereal. E dentro de ese minifundio. E ao mesmo tempo había veigas, e ao mesmo tempo había unha tremenda lagoa que era a terceira máis grande do Estado. Quero decir que, bueno, o que son os sistemas agrarios tradicionales para nós tiñan moitísimo valor. E xusto cando empezaron esas concentracións parcelarias, aínda nos concientizamos máis. O ver ríos canalizados, o ver todo aquel sistema tradicional de prados, de plazas de abadío. Bueno, todo aquel sistema de plazas de labradío, prados, cortiñas, carballeiras, todo aquelo era destruído. Os inxenieiros, casi todos castelás, puñan a cuadrícula encima do mapa da parroquia, cuadrículas de 200 por 400, e aí tiraban. Se había unha lagoa, non pasaba nada, atravesaban. Se había carballos centenarios, castiñeiros, por onde cuadraban as pistas, aí se arrasaba con todo. Os regatos e os ríos foron todos canalizados, eliminando pues, todas as ribeiras. Os prados, os seus carballos, as súas sebes de vidos, de amieiros, todo alrededor, foi todo destruído. Hasta tiña unha fase que lle chamaban de explanación total. Imaginade eso que significa. Os bulldozers avanzaban e iban tirando muros de pedra, iban tirando carballos centenarios, desfacendo as sebes. Era unha auténtica holocausto, un auténtico holocausto, como o Calis clasificou o noso poeta Miguel Marboa da Limia, que xa non está connosco e que espero que me este escoitando. Nos enseguida nos enteramos de que esas concentracións parcelarias estaban sendo financiadas con cartos comunitarios. E sabíamos que había unha cláusula, que era a cláusula da 16, que decía que nunca os fondos comunitarios se podrían utilizar cuando en obras que puderan perxudicar ou impactar sobre o entorno. Entón, fixémonos valer, metimos unha denuncia na Comunidade Europea, estaba gobernando Fraga naquel momento. As concentraciones, estas parcelarias que afectaban a veces hasta máis de 1.000 hectáreas, iban sin ningún tipo de estudo, para nada, é dicir, sin ningún tipo de estudo de impacto ambiental, destruíndose absolutamente todo, despreciando xacementos arqueolóxicos, bueno, apareceron miliarios, apareceron restos de palafitos, todo foi destruído e enterrado. En algúns concellos, como de Vilar de Santos, hai alguén aquí de Vilar de Santos? Bueno, en Vilar de Santos, No ano 92, 93, fixo os procesos de concentración parcelaria. Tiña un alcalde nacionalista. Bueno, cando falamos con il para tratar de que parara a barbarie, me dixo, isto que hai aquí non vale nada. Ahora vamos ter unha estrutura moderna onde se van poder instalar granxas, onde se van poder producir, plantar, facer plantacións en serios, etc. Nese concello nacionalista viñan as máquinas, facían os buratos enormes de 4 ou 5 metros e ali enterraban as pedras que estaban nas sebes dos praos e das leiras en Vilar de Santos. Vilar de Santos era un pobo de canteiros. Toda a parte de abaixo que conoces, aí había unhas lascas de pedras separando o que eran os prados, as sebas, e intercalaos, inmensos carballos, inmensos vidos, amieiros, todo eso o enterraron. Eso é autoodio cultural. Nos propuñamos que fixeran un, como se di, un almacén, un sitio donde aí puseran todas as pedras para que logo quixera volver a utilizar esas pedras ou ben para construir ou ben para marcar outra vez a súa nova parcela, pudera collelas de novo. Mas non o fixeron. Burato tras burato, moitas se foron enterradas nas areeiras. Quero dicir, estou vos describindo o que foi a destrución, o holocausto limiau total do que foi todo ese sistema agrario tradicional tan valiosísimo. E, bueno, chegaron a Reiriz de Veiga, onde vivo, e aí paramos os pés. Gracias a esa denuncia que metimos, tuve a ocasión de contactar con un eurodiputado que era de dereitas, chamábase Posada, de Coalición Galega, pero que tiña certa sensibilidade, tiña certa identidade pola cultura galega, non? E pola paisaxe galega. E bueno, enseguida se mostrou disposto a axudarme, dixo que iba a mover, porque cando tú metes unha denuncia en Bruselas, sobre todo se é por cuestión de cuestións ambientales, o máis seguro que quede esquecida por ali en calquer caixón, non? Entón, se non tes un padriño, se non tes alguén que o mova, pois non hai nada que facer. Pero este home levou má sorpresa, ao cabo de un par de semanas de falar con il, me di, vente pa aquí, que aquí tes unhos billetes, vente comigo a Bruselas, que vamos para lá, vamos a ver. E foi no ano 94. E, bueno, alá me fun. Eu non teño ni puta idea de inglés, prestoume o seu secretario, que sabía que era inglés, e gracias a eso, con il, movinme por, no, bueno, por o sector que me interesaba. Había xa xente do Grupo dos Verdes, había das diputados das esquerdas, dos Países Baixos, de Alemania, e empecé a preparar todo o que, bueno, o que era a nosa denuncia, porque se iba a tratar un determinado día que coincidía, xusto cando eu estaba aí, na Comisión do Parlamento. E bueno, gracias a eso, tuve ocasión de falar nese Parlamento, tiña un traballo montado de diapositivas que fixera con unha cámara de fotos Nico destas, que impresionaban moitísimo. Ríos antes e despois, sebes antes e despois, o sistema, bueno, aquilo era tremendo. Bueno, algúns eurodiputados casi choraban ao ver aquela desfeita, ¿no? E, bueno, tuve a ocasión de explicar ali ante todos o que estaba facendo o goberno Fraga cos cartos europeos. E, bueno, e fíxeno en galego, como primeiro que falou en galego ali, traducido por traductores portugueses. E a partir daquelas, bueno, estaba a filla do Fraga de eurodiputada enchufada ali. E, bueno, pasou máis vergonza que pouca. E volvíme para casa, ao cabo dunhos meses, entérome que a Consellería de Agricultura fai un informe porque xa quitaran un decreto de concentración para Reirí de Veiga, para a parroquia de Congostro. No ano 92 xa tiñan ese decreto, non? E de repente, ante a nosa sorpresa, Fraga ordena un informe donde di que o Rei de Veiga non se concentra dados os seus valores ecolóxicos e bla, bla, bla, bla, bla. E de eso, hasta ahora, levamos desde o ano 94 tratando de impedir que o Bloque Nacionalista concentre Reiriz, que o PP concentre Reiriz, é que o PSOE está agora, que estén a punto de caramelo, tamén a concentración parcelaria. Entón, con todo isto, e perdonade por este rollo histórico, o que ven a demostrar, e vos quero decir, é que para min, o que o sistema agrario tradicional ten un valor tan impresionante, é unha perfección tal que non debemos destruirlo. E é unha pena que se este abandonando, né, por todas partes, e sobre todo aquí en Galicia. Porque o sistema agrario aquí en Galicia, eu penso que tamén no norte, en Asturias, en algunhas outras zonas, aquí non fomos arboricidas, como por exemplo en Castela, non? Aquí soupemos convivir cas árbores. E por eso, tú cando ves aí desde o alto do Furriolo, mirades cara a Rei de Veiga, vedes un bosque. Pero é que non é un bosque. Iso é un sistema agrario con prados, con leiras de cultivo, con cortiñas, con vida. E, sin embargo, vades ás zonas de concentración parcelaria e o que vedes, grandes parcelas cheas de herbicidas, cheas de xurros, cheas de un auténtico desastre. E iso non é futuro. Nos anos 80, cando era mozote, na Limia había 50.000 personas. Hoxe, despois de gastarse 30.000 millóns das antiguas pesetas en concentracións parcelarias, despois de ter 500 macrogranxas, porque esa nova estrutura agraria de grandes parcelas facilitou o que viñera unha gran empresa a instalar ali toda a súa complexo de ganadería industrial. Aí vexo agua limpa xa. Bueno, esa modernidade de produción, esa produción intensiva, ademais das macrogranxas, nesas grandes parcelas, bueno, os labregos, nesas zonas concentradas, perderon os diferentes tipos de terras que tiñan. É dicir, nunha explotación agrícola tradicional, a xente tiña unha parte, sería ser unha explotación mixta, onde había gando, onde había unhas terras de cultivo, pero logo había unhas partes, outra parte que aportaba materia orgánica para fertilizar as terras que se cultivaban, así as terras de cultivo. Cando fixeron unha parcelaria, borraron absolutamente todo eso. Eliminaron prados, eliminaron cortiñas, deixaron unha superficie rasa e susceptible de ser toda cultivada. Entón, meteronlle na cachola que había que producir cada vez máis patacas a costa de calquer cousa. Claro, cando tú perdes a materia orgánica que se facilitaba pois o producir, teste que ir a insumos de fora. Estos como foron supridos? Pois en base aos residuos das macrogranxas que se estaban instalando. Total, que a agricultura da Limia acabou tragando toda a merda de Coren, por decirlo claramente, non? E bueno, e o resultado é acuíferos contaminados, un río totalmente eutrofizado, que non é un río, é unha depuradora, e unhos encoros totalmente eutrofizados e cheos de cianobacterias. No concello de Sinzo de Limia, no río Faramontaus, fixeron un encoro á altura de Gundín, que funcionou uns cuantos anos, e enseguida quedou eutrofizado, un encoro grande, no que gastaron moitos cartos, para abastecer de agua o concello de Sinzo. Pois se leva bastantes anos totalmente eutrofizado pola merda das granxas de porcos e de polos que hai ali. Total, que esta moto que se venden de que a produción intensiva, a produción a escala é o futuro, é totalmente incerto, porque usa unha Limia quedan 19.000 personas e morrendo. Aquí só quedan os propietarios das macrogranxas e encima moitos dos fillos destas explotacións industriales tampouco queren seguir aí. Total, que acabará sendo todo, eu penso que esta gran empresa acabará comprando todas esas granxas familiares, só está facendo, está comprando cantidad de pequenas granxas de antigos propietarios e para poder controlar absolutamente todo. E bueno, ven a outra parte, como nos estuvemos sempre ca loita, ca denuncia, para tratar de defender o sistema agrario tradicional. Pero Raíriz cada vez estaba máis acorralado, porque, claro, a xente vía toda a Limia concentrada, estaba Vilar de Sandos, todos a botar grandes parcelas de patacas, a comprar tractores cada vez máis grandes, e as parcelas de Reiri de Veiga, non podían permitirse de ese xeito, non? E entón foi cando descubrimos, no ano 95, crear a Asociación de labregos de aquí. Dixemos, se convencéramos a xente de Rei de Veiga que se siguen producindo dentro do seu sistema agrario tradicional van ter máis futuro que destruindo, pois o mellor conseguimos algo. E entón foi cando naceu o proxecto este. Empecé a dar charlas entre os grupos ecoloxistas galegos e dixe, mira, aquí temos xente que produce patacas dentro de sistema, deste sistema agrícola tradicional, temos castañas, temos favas, temos berzas, temos navizas, temos mazás, e entonces dixen, para que a ecoloxía sea viable, ten que crear a economía, pensaba eu, non? E entonces dixen, esta hai que darlle unha viabilidade económica. E empezamos, eu empecé, eu do que las traballaba como mestro alternativo en Benposta, e empecé a tratar de conseguir clientes. Os primeiros clientes conseguímolos en Barcelona, na tenda integral. Non sei se algún se acorda dunha tenda que había ali. Empezamos a mandar. Se un producía favas, trae para cá. Se un producía noces, trae para cá. Cando viñan as castañas, pum, empezábamos a enviar todo para fora. Porque aquí había pouco, non? Ainda que logo no grupo Herba de Vigo formouse un grupo de consumo. Pero onde empezamos en serio foi cando me invitaron a unha feira en biocultura en Madrid, né? Alá no ano 96, unha xaponesa, curiosamente, que me conocera aquí en Benposta, lle pareceu moi interesante a nosa loita en pro da defensa do sistema agrario tradicional, e entón invitoume, conocía a organización de Vida Sana de Biocultura en Madrid, e invitounos a ir aí. E entón, acababa de comprar un coche novo, un ZX familiar, e ali o carguei con todo o que puden, patacas, e ahora me fun para Madrid. Cheguei ali, non sei, non sabía ni onde porme. Puseron ali un recunchiño e montei un palé, non levaba ni mesa. Non sabía que era unha feira, porque non era tendeiro, non? E sea como sea, o primer día vendín todo. E, hostia, e viñeron por ali os japoneses, se veu outra xente, conocín unha... Bueno, porque me programaron unha charla ali en biocultura. Entón, di unha charla e logo chamou a atención todo aquilo, non? E, bueno... Ao cabo de dúas semanas estaba indo cara a Madrid de novo co coche cargado outra vez a levarlle a un grupo de xaponeses e a un que era un grupo de yoga ou algo así que había ali no centro de Madrid, bueno, e a uns cuantos eso. E así pasei dous anos, enseguida o ZX non chegaba, comprei un remolque de 700 kilos, iba co ZX e o remolque. E bueno, era un palizón, non? Porque eu traballaba, iba os sábados, iba a mañá e volvía as noites. Acababa e visitaba os cuatro puntos cardinales de Madrid. Cantas veces me perdí en pola M30, dios mío, aquilo era terrible. Bueno, o caso é que logo enteréime de que había transportes. E entón, ao cabo de dous anos, deixei de ir a Madrid, porque antes iba unha vez a Madrid, unha semana a Madrid, e iba outra a Vigo, e iba outra a Santiago. E bueno, e a partir de aquel momento empezamos a enviar todo por transporte, salvo a ruta que facíamos a Ourense, Vigo, etc. No ano 2000 xa nos tuvemos que dar de alta, porque todo era así en plan, como se di, ilegal. Non. Que decir, sin factura, reinada, veña cos cartos, daba yo os paisanos, veña, máis castañas, máis patacas, máis, veña. Bueno, conseguimos que eso, que cinco agricultores tradicionales dali de Reiriz, se inscribiran no ano 99 e 2000 dentro do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica. Que eso foi o máis difícil, non? Porque eu lle dicía, mira, é que agora, se queremos vender máis, aí que hai xente e hai tendas que din que temos que ter un selo, non sei que, tal, se vai, vale. E bueno, e inscribíronse e aceptaron. E produciron moitas patacas, vendimos moitos palés de patacas, moitos palés de castañas, moito... mentras traballaron esta xente, porque era xente xa bastante maior, non? E a pesar de ser maior e a pesar de empezar a ganar cartos por primeira vez con Daiquí, en serio, non querían que os seus fillos traballaran na terra. É triste. É moi duro, non? Acórdome un rapaz, fillo do... chamábase Paco, Paco Dalicia, que tiña unha parada de touro, e o rapaz chamábase Benito. E unha noite apareceume por ali dicindo, mira, eu non quero traballar máis na construción, quero me botar de vacas, quero que me expliques como é iso da gandeiría ecolóxica, vou apuntar e tal e cual. Bueno, o tío todo decidido, mas os pais non o deixaron. É triste, eh? O tío marchouse a traballar a Bilbao, eh? E ali perdeuse nos submundos. É unha auténtica pena. Se hubiera quedado aquí, hoxe teria unha ganadería extensiva e viviría como Dios. Pero bueno, as cousas foron así. A partir de 2000 constituímos unha cooperativa, que se chama eso, Taiquí Sociedade Operativa Galega. Démonos de alta na distribución de froita e verdura e a partir de aí empezamos a traballar durante moitos anos. Chegamos a ser 6 traballadores no almacén, máis todos os agricultores os que lle quitamos a produción e a vendemos. E iso é un pouco a historia de Deiquí. Pero este proxecto de negocio foi unha forma máis de loitar por ese sistema agrario tradicional. Cando o ambiente non crea economía, cando a ecoloxía non crea economía, é difícil neste sistema capitalista que no que vivimos, pois que teña futuro, non? E andamos nesas, non? Nos andamos eso ahora tamén aí en Rei de Veiga, temos un proxecto de recuperación das veigas no comunal de Ordes e Rei de Veiga, en base a o que é unha gandeiría extensiva, con racia limiá, etc. Acabamos de plantar 10 hectáreas de castiñeiros no monte comunal. É dicir, hai que xenerar vida, pero non plantar solo piñeiros, non... Bueno, sabedes o que está pasando, non? E aparte de eso, nunca abandonamos a loita en contra da ganadería industrial, en contra da agricultura química na que meteron os labregos da Limia, que é un auténtico desastre e que habría moito que falar, pero dá pa moi longo. Entonces, prefiero non aburrir máis e dar paso a vosotros. Vamos a querer comentar. Moitas gracias, Manuel. Bueno, Manuel ten que marchar porque anda de mostrases con Pablo e con Eduardo, que estiveron aquí pola mañán. Entón, se alguén ten alguna pregunta, vamos a facer antes de que marche. Estevamos un momento. Yo non sei se é unha pregunta ou... Eres de hasta ahora los pocos que han hablado de economía, ¿no? Dentro de lo que serían las luchas y tal, ¿no? Creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es en qué parámetros se mueve un poco la economía de mercado, que destroza todo, y en qué parámetros se mueve la economía campesina, la economía solidaria, que nos ha traído hasta aquí históricamente, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que la gente sea consciente de que la economía campesina se produce si hay gente en el territorio. Si hay gente que compre, claro. Y que los movimientos de ciudad que se llenan la boca de soberanía alimentaria, de cuidar el territorio y no sé qué, hagan trabajo en la ciudad, precisamente no solo en los grupos de consumo, sino a nivel de concienciación, en los colegios y en todos los sitios, de que el territorio es sagrado y que hay una forma de trabajar y de crear economía solidaria y campesina que no es la economía gigante, la economía del destrozo, la economía de la minería, la economía de las macrogranjas, de los eólicos. Eso destroza el territorio. Si perdemos el territorio los humanos, como humanos, hemos perdido todo. O sea, la ciudad, el gran triunfo del capitalismo y de la economía de mercado es que ha sido capacidad de acumular personas en la ciudad y acumular mucho poder económico. Entonces tenemos que regresar al territorio, no sé cómo, pero tenemos que regresar o se tienen que abrir caminos de regreso al territorio a cuidarle. Sin personas no hay economía campesina. Hay islas donde intentamos hacer cosas, hay pueblos en los que viene la gente a recuperar y hace economía y hace... La economía, además es que los campesinos no solo somos productores de alimentos, somos custodios del territorio, somos cuidadores del territorio y eso en la ciudad lo tiene que saber. Las ciudades son macrogranjas humanas y son volcanes. Entonces tenemos que seguir cuidando el territorio, ¿vale? El ecosistema capitalista funciona por eso. O sea, o tema foi, é dicir, o que vos decía, nos anos 70, 80, hasta os 80 anos, hasta os 80, os anos 80, a Limia estaba chea de xente, cheo de vida. A xente iba ás feiras, vendía o becerro, vendía o porco, vendían as favas, había toda unha economía en base a esa producción dentro do sistema agrario tradicional. Todo eso rompeu en cuanto empezou o boom da construcción, en cuanto a xente empezou a emigrar a Alemania, veu a industrialización a escala. Sobre todo esa producción intensiva, pois empezou a non ser necesario tanta xente no rural, entonces desapareceu. Pero aí ten moito que ver a identidade dos galegos. Se digo, aí que había unhos presuicios tremendos hacia a propia cultura, hainos hacia a lingua e hacia o traballo do campo. É dicir, para un pai, ou para unhos pais, o triunfo era que o seu fillo traballara na construcción, ou de pintor, ou que entrara na Citroën, ou que sea. Eso era o máis. E entón, pois, bueno, o resultado é este que temos. É dicir, o sistema capitalista necesitaba consumidores, ven encerradiños aí nas urbes para que consumiran pois toda esa producción a escala que se estaba plantexando, non? E parece ser que esa escala cada vez é máis e máis e máis grande. Aí que vai haber un momento en que xa prácticamente non quedan agricultores, é dicir, agricultores familias, o que hai grandes empresas que están tomando o territorio e que che fan plantacións enormes de pistachos, de almendros, do que sexa. Entendes? E iso é o que vai a ser. Aí que na Limia acabará unha ou dúas grandes empresas cultivando absolutamente todo. E iso é terrible, porque iso é un dominio da soberanía alimentaria por unhos poucos que é moi problemático. Entón, eu para rematar, que antes non dixen, o sistema agrario tradicional é unha maravilla. Por qué? Produce alimentos, creou a paisaxe, toda esa paisaxe que tanto encandila por aí, galega, cos seus prados, etc. Que, por certo, cando os xunteiros e os da Consellería van a estas feiras de turismo, o que plantan é un burriño nun pradiño cheo de sebes, non plantan unha granxa de coren ali, no. Ojo, Entón, que era, quero dicir, era un sistema estético, creador de paisaxe, creador de vida, de biodiverso, e tenos todo, entonces temos que defender eso a toda costa. Qual é o problema? Cando a xente abandonou as aldeas, todo ese sistema empezou a degradarse. E é unha pena, porque por unha terra en cultivo costa moitos anos. Entonces esas terras que antes se cultivaban, plazas de labradío, eses prados cuidadiño, ahora cando se enchen de arboleda, eu penso que é un problema, é un retroceso. Entendes? Pero bueno, prefiero que o invada a natureza que veñan a botarlle merda por das granxas. Pero o ideal sería, por favor, volver ás aldeas, non teñades medo de coller o sacho. E para rematar, como dixo un ouvinte ali unha vez nunha charla que din, que viva o esterco. Entrades en daiquí, e si queredes comer ben, entrades en, temos unha web onde a xente nos pide en orden e amor de nosa gente. Entón, servimos o detalle a familias, como familias que enfim toda a semana. E por desgracia, temos que vender a maior parte da producción con dimensiones imaginables. 10.000 kilos de kiwi, miles de kilos de mel, de, bueno, ou comemos alemán, ou comemos suíço, porque aquí non temos que imaginar. Os kiwis, imagínate, están todas as pulquerías galegas vendendo kiwi italiano, kiwi chileno. Coño micro, Manuel, coño micro, por favor. Coño micro, para que te oigamos ben. Bueno, xa está. Claro, Manuel. Estou pasando. Seña. Se trata de eso. Trátase de que os galegos tiramos continuamente pedras contra o noso tellado. É dicir, hai unha escala de valores moi nefasta. É dicir, as nais, os pais, son felices cando lle compran unhas zapatillas de 100 euros ao neno. Pero logo, para alimentalos, andan as ofertas. Cando ves un supermercado, a publicidade que fai son sempre as ofertas. O máis barato, o máis non sei que. Ahora, o pai, cando lle vai meter o aceite ao coche e a roda, sempre quere un millón. Pero para alimentarse, calquera cousa vale, inda que sea do quinto caralho. Entendedes o que quero decir? Entón, eu supoño que aquí a maioría de vos sodes un pouco que pensar, non? É que o motor máis importante é isto, é que o máis importante é a saúde e a educación para os teus fillos. Entón, invertir nunha boa alimentación, invertir en salud, eso non é nunca invertir mal. Agora, o móvil, os zapatillas, ou toda esa mariconada pode valer de calquer maneira. Entón, pois, eso é o que digo. Gracias. Ahora, Aitziber Uriajereka, enseñeira mecánica especializada en sistemas renovables, vainos a falar de comunidades energéticas. Bueno, hola. Eu vou falar do tema da enerxía en xeral. Bueno, primeiro é que xa o falaron un pouco as compas do teatro, pero un pouco falar do que agora atopámonos nun contexto de oligopolio enerxético, donde a enerxía, que é un ben esencial, ¿no?, que nos sirve para vivir, traballar, etc., pois está ao mercé do mercado capitalista. Isto que fai que haxa unha sobreexplotación dos combustibles fósiles co seu impacto climático e un espolio de recursos e territorios, ¿no? Agora aquí o que está pasando é que hai empresas multinacionais que xeran proxectos que son desproporcionados, moi lonxe do consumo final, ou coas afeccións que ten na biodiversidade e na vida do territorio. Tamén falase moito da transición enerxética ou a enerxía verde. Que estamos nun contexto de moita inestabilidade xeopolítica, Europa atópase nun proceso de querer xerar a súa propia enerxía, ¿no? Queren xerarlo de forma verde ou renovable. O que isto fai é que haxa pois zonas que se chaman zonas de sacrificio, que agora normalmente está sucedendo no sur de Europa. Isto que fai, pois, que é o contexto que temos aquí de grandes proxectos eólicos, etc., ¿no? Entón, para ir un pouco en contra de isto, bueno, primeiro temos como que ir romper, ¿no?, co modelo actual de producción e consumo, que sabemos que si se quere xerar toda a enerxía que queremos consumir en este marco, pues non hai suficientes materiais e suficientes terras raras para producirlo de este xeito. E tamén, pues, pola outra banda, queremos obter unha soberanía enerxética, ¿no?, sair como deste oligopolio enerxético. Entón, as comunidades enerxéticas son unha ferramenta máis. Non é a única, pero bueno, podemos empregarla para obter como esta soberanía enerxética. Vale, as comunidades enerxéticas se definen como un grupo de persoas que se unen para xestionar, producir e consumir a súa propia enerxía. Se basa en un proceso participativo, unha democracia participativa e na descentralización. O seu obxectivo non pode ser o lucro, o obxectivo é xerar beneficios para as persoas que participan e beneficios económicos para local, ¿no?, o sea, para a xente ou as persoas da comunidade. Isto está definido na Unión Europea, está transcrita á normativa, á legislación española, pero a definición pode entrar en moitos debates. Logo falarei do que é a definición en sí, pero, por exemplo, temos aquí, por exemplo, que hai comunidades de montes que xestionan a leña e poden xerar enerxía nas súas casas, non cumple como certos detalles de esta definición, entón non se considera unha comunidade enerxética. É importante cumplir esta definición se despois queremos, pois, obter axudas ou cousas así, ¿no?, que sexa como legal, de formato legal, a comunidade enerxética. Pero, bueno, despois falarei máis en profundidade. Entón, para que sirven as comunidades enerxéticas? Pois, o que falamos, ¿no?, para obter xustiza no ámbito da enerxía, para poder decidir cando, o sea, como, donde e cuánta enerxía queremos producir e consumir. Tamén sirve para xerar esta economía social e solidaria, E tamén axuda a inclusión, porque, bueno, temos moita precariedade enerxética, e tamén hai moitos estudios de, bueno, de Enxeñerías en Fronteiras que fala da que a precariedade enerxética afecta moito as persoas, moito máis as persoas que están en exclusión social, como persoas migrantes, mulleres, familias monomarentales, etc. Entón, se conseguimos a través das comunidades enerxéticas sair do esquema capitalista da enerxía, pois podemos axudar, pois, a esta inclusión, no? A este acceso á enerxía. Tamén axudará a ter un mellor uso do chan, no? Que falábamos do, que estes macroproxectos eólicos que empregan terreos que poden ser de usos agrícolas, gandeiras e demais. Tamén abordaríamos a crise climática, porque, pola súa definición, unha comunidade enerxética só pode empregar enerxía renovable. Entón, como funciona? Para participar e cumplir coa definición que falamos da Unión Europea, ten que ter unha entidade xurídica, es decir, ten que ser unha asociación, unha cooperativa ou algo similar. Entón, o que falaba antes, pues, dunha comunidade de montes, pues, tería que ter unha entidade xurídica para poder considerarse unha comunidade enerxética. A participación ten que ser aberta e voluntaria, por exemplo, se queremos, sempre que eu cumpra as bases da esta comunidade enerxética, ten que aceptarme. Por exemplo, se digo, nesta comunidade enerxética temos que estar empadronados en este concello. Se eu estou empadronada, non poden negarse a que eu participe desa comunidade enerxética. Despois ten que estar controlada polos membros, e os membros poden ser persoas físicas, PEMES, ou pequenas ou medianas empresas, ou autoridades locais. Despois falaré do papel que poden ter estas autoridades locais, que é moi interesante. A finalidade é o que falaba, de que pode proporcionar beneficios económicos ou sociais para as persoas socias ou as zonas locais. Vale, isto é como a definición que teríamos que cumprir. Hai dous tipos de comunidades enerxéticas. Temos a comunidade de enerxía renovable, que podía ser, bueno, ten que ser de proximidade e un proxecto de xeración de enerxía renovable, que pode ser un district heating, pode ser unha xestión forestal e reparto de leña, e pode ser un autoconsumo compartido. E dentro do autoconsumo compartido teríamos unha instalación fotovoltaica, por exemplo, unha mini hidráulica, unha mini eólica, ¿no? Este tipo de enerxías que son eléctricas e que podense compartir, ¿no? O que xeramos. E despois está a comunidade cidadá de enerxía, ¿no? Que estos son proxectos xa máis grandes que forman parte do mercado eléctrico, ¿no? Que son, por exemplo, pues, Omenerxía, Goiener, Nosa Enerxía, ¿no? Son xa agentes que forman parte do mercado eléctrico. Nos centrarémonos no que é autoconsumo compartido, que o máis sinxelo é unha, pues, esto sería, por exemplo, unha instalación fotovoltaica nunha coberta do concello, por exemplo, ¿no? E produciríamos esa enerxía e a compartiríamos coas persoas que participamos na comunidade enerxética. Entón, que pasos habría que dar? Pois, o primeiro é a comunicación e dinamización, o que estamos facendo agora, comunicar a idea e dar a difusión, e tamén buscar contactos e axentes implicados, ¿no? Quen pode participar da comunidade. Estaría ben recopilar casos de éxito e contactar con eles para ver como fixeron e que pasos deron e demais, e tamén definir objetivos, ¿no? Que poden ser, por exemplo, agora queremos poñer unha cuberta con fotovoltaica, pero máis adiante queremos ter coches eléctricos e queremos compartirlos coa xente da comunidade, ¿no? Entón, como fijar estes objetivos a corto e a longo prazo. Despois, o máis importante é a creación dun grupo motor. Un grupo motor poden ser 3 ou 5 persoas, de 3 a 5, máis ou menos, que fagan como este rol de liderazgo, ¿no? para manter activa a comunidade enerxética. Entón, unha vez que tengamos isto, faríamos a constitución, e aquí faríamos a selección do modelo xurídico máis axeitado, a partir deste grupo motor. Por exemplo, se quixéramos unha asociación con 3 persoas, xa sería suficiente para ter un grupo motor e conformar a comunidade enerxética. Despois, pois aquí, na Constitución sería, pois, facer unas bases, saber que roles te dan cada quen, criterios de entrada e saída, unha redacción de estatutos de conformación de unha asociación normal, ¿no? Que isto sería como moi sinxelo. Despois, entraríamos nos aspectos enerxéticos. Entón, aquí tendríamos que xa definir que necesidades temos, que necesidades enerxéticas temos as persoas que participamos na comunidade enerxética. Entón, pois podemos ser vivendas, empresas, ¿no? Cada quen tería como unha participación na comunidade enerxética. Entón, por exemplo, podemos, si temos unha instalación fotovoltaica, pois por cada vivenda dúas placas solares, pero dentro dos participantes temos unha pequena empresa, pois para esa empresa a súa participación podían ser pois 10 placas e o que produzcan esas placas sería o que eu aforraría na miña factura eléctrica, ¿no? O que se fai é virtual, o que xeran esas instalacións o aforro da miña factura, pero é como un desconto virtual, ¿no? Non directamente consumo de esa instalación. Entón, para isto, pois temos que ver as localizacións, que superficies de cuberta temos, que orientaciones, si teñen viabilidade, ¿no? En aspectos medioambientais, de patrimonio, urbanísticas, etc. ¿No? Entón, aquí o que se ten que facer é un estudio técnico. Pois temos que ver que esta viabilidade técnica ou económica da instalación, sexa a tecnoloxía que queramos. Despois aquí teríamos pois, diferentes participantes con diferentes roles. Entón, o liderazgo ten que ser da cidadanía. Logo podemos ter un sector privado que pode aportar pois, soluciones técnicas, as instalaciones e demais. E despois temos o papel da administración, que é un papel moi interesante porque podemos xerar como presión nas administracións locais porque teñen moitos recursos e poden axudar a impulsar as comunidades enerxéticas. As administracións poden pois, xerar espazos de debate, poden dar difusión, poden dinamizar a cidadanía, tamén poden financiar estudios técnicos entre, ¿no? Porque teñen os recursos para facelo. E tamén poden participar como socias. Poden formar parte do grupo motor, por exemplo, ¿no? Entón, si temos, por exemplo, un concello que ten moitas cobertas, ¿no? Pois cobertas dos polideportivos, dos ayuntamentos, o que sexa, ¿no? Son normalmente cobertas moi moi grandes onde poden producir bastante, están nos centros dos concellos, entón poden ofrecer as súas instalacións para xerar as comunidades enerxéticas dende alí, ¿no? Isto que fai é que tamén se xenere unha corrente de afinidade e seguridade para a xente que ao mellor nun primer momento non é tan afín a nós, pero a través do concello pois podemos achegarnos a máis xente máis diversa, ¿no? Entón, dende as comunidades enerxéticas, as administraciones locais poden ter un papel moi importante e podemos intentar presionar aí, ¿no? Despois, en cuanto a costes, hai os gastos iniciais son bastante elevados porque temos estes estudos, as instalacións, legalizaciones e demais. Despois, habría unos gastos continuos que serían pues, as cuotas de financiamento, mantenimento das instalacións e logo a xestión da comunidade. Pero temos bastantes posibilidades de financiamento. Están as cooperativas que poden dar os bancarios, e despois hai moitas axudas e subvencións para as comunidades enerxéticas. Sempre que cumplamos coa definición da que falei antes, pois podemos obter axudas pois, de IDAE, axudas de fondos europeos para instalaciones de autoconsumo renovable. Entón, a condición de éxito é que o aforro que obteníamos coa instalación sexa superior a inversión que fagamos ao principio da instalación. Vale, non é fácil xerar unha comunidade enerxética porque hai que poñer a moita xente de acordo, é un proceso relativamente longo e complexo, ¿no? Entón, pois aquí teríamos a posibilidade de aproveitar figuras xa existentes como as comunidades de montes ou outras asociacións que xa estén activas e dende alí pois, comenzar a xerar comunidades enerxéticas. Tamén estamos atopando últimamente pois, bastantes adversidades, como por exemplo comunidades, o que chamamos comunidades energéticas fake, que pois, fai pouco Amigas da Terra fixo un informe no que fala que hai oligopolios captando recursos dirixidos ás comunidades enerxéticas. por exemplo, Repsol captou o 30% das axudas que estaban dirixidas ás comunidades enerxéticas. Es decir, 24,3 millóns de euros que captou das axudas que van dirixidas á cidadanía, ¿no? Entón isto obstaculiza moito que nos, bueno, outra xente que non estamos en este mercado poidamos acceder a elas, ¿no? Entón, pois isto tamén, a parte de que xa de por sí é difícil o proceso, pois temos como moitos máis obstáculos, ¿no? Pero bueno, como conclusión, unha forma de, o sea, as comunidades enerxéticas son unha forma de que a cidadanía sexa quen participe no modelo enerxético e que teña capacidade de decidir na xestión dos recursos, ¿no? E tamén no seu territorio. Entón, pois... Moitas gracias, Echiver. Si vos parece, deixamos as preguntas para o final, para os dous poñentes. Óscar Rivas, como dixen antes, é veterinario de fauna salvase, membro da Asociación Galega de Custodia do Territorio, nos vai explicar como en que consiste este sistema de xestión e como é beneficioso para conservar a biodiversidade. Bueno, boas tardes a todos. Nada, eu vouvos a falar un pouco da custodia do territorio, que é unha estrategia, unha ferramenta de conservación da natureza. Bueno, igual xa a maioria de vos xa coñece. Vale. Ah. Sí. Así me... Ah, vale. Tipo galloso. Así. Vale. Pois nada, eso, que a custodia do territorio é unha estrategia, unha ferramenta de conservación da natureza e este nome, bueno, ven un pouco da traducción do termo inglés, land stewardship, e digamos que é unha adaptación, non, desa ferramenta bueno, que tivo o seu desarrollo, non, e o seu impulso tanto en Norteamérica como en Inglaterra. Bueno, como sabedes, por exemplo, en Norteamérica e en Inglaterra existen os land trust, non? Que son grandes entidades de conservación, na que eles, bueno, pues se compran, sobre todo en base a comprar terras, non? Para conservar tanto elementos de valor natural como incluso tamén de valor cultural, non? Bueno, claro, as diferencias entre Norteamérica, entre Estados Unidos e a Península Ibérica, pois son notables en canto a incluso ao réxime de propiedade. Sabes que, bueno, a propiedade en Europa, bueno, a propiedade na Península Ibérica é unha propiedade de orixe romano, bueno, quitando algunhas excepcións que non, que temos aquí particularmente en Galicia, pero en Estados Unidos pois é outro tipo de propiedade basada máis en dereitos e tamén ali abrangue o concepto de perpetuidade, non? Digamos, é un dereito de perpetuidade. Pero bueno, son temas xurídicos que non, bueno, neste caso non importan moito, pero bueno, en realidade isto é unha adaptación, como vos digo, a custodia do territorio é unha adaptación desas ferramentas que existen noutros lugares do planeta. E se basa en implicar a sociedade civil na conservación da natureza, particularmente a propietarios e usuarios do territorio. Aquí en España, pois este termo de custodia do territorio aterrizou a principios dos anos 2000 coa declaración de Montesquieu, que bueno, que foi unha reunión que se fixo en Cataluña, non, para traballar o tema desta estrategia de conservación e a partir de aí se empezou a chamar, pois, con este nome, custodia do territorio. Pero realmente xa antes había algunhas iniciativas pioneiras, non, a nivel do Estado, deste tipo de iniciativas. Por exemplo, xa nos anos 70, Félix Rodríguez de la Fuente pois chegou a un acordo cos veciños de Montejo de la Vega, de la Serrezuela, para custodiar, non, para conservar as zonas das hoces do Riaza, non? Unha zona que era moi importante para as poboacións de buitres e outras especies de rapaces rupícolas, non? Bueno, se dúbida se ese foi a primeira iniciativa ou se non, ou se foi antes, incluso se pode tamén asimilar o que é a iniciativa de compra da Estación Biolóxica de Doñana por parte de BBF, bueno, e outros naturalistas, non? Incluso con apoio estranxeiro, que se compraron as terras cando estaban a desecar Doñana e a plantala con eucaliptos, pois varias personas interesadas, non, na conservación do espazo, pois lograron fondos para mercar esas terras, non? O que pasa que nese caso esa compra foi despois cedida ao Estado, que ora o que é a Estación Biolóxica de Doñana. Por eso, digamos, que, bueno, como non ten ese concepto ainda de, bueno, ora é, digamos, que é un terreo público, pois se suele asimilar primeiro a o que é o acordo ese de las Hoces del Riaza. Pero, bueno, en Galicia tamén, incluso antes, nos anos 80, pois houve unha iniciativa moi pionera aquí na provincia de Ourense, que é a do Bosque de Ridimoas, que vos sonará, a Asociación Ridimoas, que aí no Ribeiro, pois, bueno, polo esforzo personal dun naturalista que tamén era mestre, pois, que cos alumnos, pois, empezou un proxecto e foron comprando terreos de monte nesa zona, non? E agora, pois, teñen varios centros de hectáreas, non, que tratan de cosar. Incluso creo que, desgraciadamente, unha parte dese monte se queimou nestes últimos lumes. Pero, bueno, digamos que é unha iniciativa das máis senlleiras, non, que hai no Estado español. En Galicia, pois, agora mismo, pois, o tecido de custodia, tampouco que seña moi amplio, pero, bueno, hai entidades actuando por todo o territorio. Por exemplo, temos entidades moi especializadas na conservación do bosque autóctono. Por exemplo, temos a Quercus Sonora, que antes falaba pola mañá Sandra Godet, unha das súas impulsoras, pois falaba, non, dese proxecto que teñen de conservación do bosque autóctono na comarca da Ulloa. Pero tamén temos Fragas do Mandeo, por exemplo, non, que traballa nesa zona do Lic Mandeo, non, na zona do Mandeo, na provincia da Coruña. Ou tamén temos o proxecto de Fragas do Ortegal ou Bétula nas Fragas do Eume, non? E logo despois hai outras iniciativas de custodia fluvial, como as que ten a Dega, ou, bueno, distintos tipos de actividades. Nos, como Asociación Galega de Custodia do Territorio, pois nos creamos no ano 2008. E, bueno, temos este nome así, que a veces dá un... Sí, que a veces dá un pouco lugar a erro, porque se nos confunde entre si somos asociación, rede, bueno, nos dá un pouco así. Pero foi que porque surdimos dun proceso así un pouco reflexivo de xente que nos dedicábamos ao estudio e conservación da natureza, pero que víamos, claro, que facía falta unha entidade que tamén tivera capacidade de acción no territorio, non? Porque sabíamos, bueno, facía reivindicacións, facía estudios, pero creíamos que non chegábamos a conservar realmente, porque moitas veces pues faltaba ese acceso á propiedade, non? E entón, un grupo de xente, nos fomos a unha das xornadas estatais de custodia do territorio, as segundas xornadas estatais de custodia do territorio, que se celebraban en Murcia, e a partir dai vimos un pouco como funcionaba o movimento de custodia e decidimos aquí crear unha entidade. Estábamos, como tamén coñecíamos, que había algunhas iniciativas, como esas que falábamos de Ridimoas, estaba a Dega, estaban outras, naquele momento había tamén aí na comarca da Ulloa unha iniciativa vinculada ao core o GDR, que daquela era a Asociación Comarcal, non, de custodia tamén na Ulloa. Bueno, estuvemos aí unha reflexión de si facer unha rede ou facer unha asociación. Ao final decidimos facer unha asociación porque víamos que tampouco había moito músculo, non, para crear, e que se faría falta unha entidade que traballara no territorio. Pois a partir de aí, do 2008, empezamos a traballar e, bueno, e agora xa casi 20 anos despois, bueno, 17, 18 anos despois, pero, bueno, creo que temos aí un bagaxe que nos permite, bueno, ter un pouco un grau de esperanza, bueno, e por lo menos poder contar un pouco a nosa pequeniña aportación á conservación da natureza en Galicia, non? Nos traballamos en distintos ámbitos. Por exemplo, traemos no ámbito forestal, na conservación de, bueno, de, digamos, de bosques en zonas de da montaña de Ancares Courel. Aí temos, por exemplo, un acordo de custodia do territorio, xa desde fai máis de 8 anos cos veciños de Piornedo. Piornedo ten un monte que ten unha propiedade especial, bueno, que é un monte de varas, é unha propiedade proindivisa, un pouco é diferente aos montes veciñais en Mancomún, sino que é unha propiedade romana, non é de orixen, digamos, suevo, non? Que? Non é de orixen xermánico, como é a propiedade dos montes veciñais, e aí pues, traballamos con eles, dende, bueno, sabes que ese monte é un monte de alto valor natural, un monte que nos chamamos Monte Protector, porque, bueno, aí alberga unha representación dos hábitats máis interesantes da montaña oriental galega, non? Está no cerne dos Ancares e aparte, pois conserva as especies máis emblemáticas que da montaña galega, non? Ali, pois aparte da, bueno, da lebre de Piornal, a perdí a charrela, o oso pardo, o lobo, bueno, moitas das especies así máis emblemáticas. Pois son 800 hectáreas, non? De propiedade, e que ahora mismo estamos traballando cos veciños na regularización da propiedade, porque esas propiedades que decimos que son tan que son proindivisas, moitas veces están moi desactualizadas porque a inscripción registral e do catastro non coinciden porque se perdeu o tracto sucesorio, porque realmente era o monte antes tiña un aproveitamento, bueno, como falaban aquí antes, tiña un aproveitamento que era a base central do pobo, era onde o pobo quitaba os recursos, pero xa desde fai varias décadas se perdeu esa conexión e agora o bosque simplemente o que digo é un bosque protector que casi non ten un uso, quitando solo hai unhas pouquiñas vacas ali dunha familia, non? Realmente deixou de ter esa función de auto abastecemento para o pobo e agora cumple unha función social para todos os, para toda a poboación, para todos os galegos ou todas as persoas a toda a sociedade de xerar eses servizos ecosistémicos que falaba antes Marcos, non, pola mañá. E por eso creemos que é un lugar que debe ser que a nós nos parece importante apoyar, non, aos veciños nesa conservación nese espazo, non? Igual que ese espazo, pues, temos outros espazos no Courel. No Courel tamén temos outro monte tamén proindiviso, tamén de varas, que é o monte de Paderne, que son alrededor de 300, bueno, casi 400 hectáreas, e que tamén é un pouco a propiedade similar á de Piornedo. No que pasa que neste caso non somos copropietarios, conseguimos con outro proxecto, un proxecto LIFE, o proxecto LIFE Oso Courel, comprar unha participación nese monte. Entonces non somos tamén copropietarios, somos parte dese monte. E tamén estamos levando a cabo ese proceso de regularización, bueno, para poder, aparte, bueno, o monte xa está moi ben conservado, tamén un monte de alto valor natural, non sei se coñece esa zona, tamén ten unha das devesas máis importantes do Courel, e, bueno, aparte de unha gran superficie de souto, e, bueno, e ten uns valores ambientales enormes. Entonces agora estamos trabajando con a poboación para un pouco que eles mismos sexan capaces de ter esa gobernanza, non, dese espacio que eles tamén queren conservar. E no Courel tamén temos outro, un acordo de custodia, isto xa é un acordo de custodia, co monte de Órrios, non? Co monte de Órrios, no que ali estamos traballando tamén, é un monte de alto valor natural, e aí traballamos tanto na conservación do monte, pero tamén especialmente na conservación dunha zona que teñe no monte que é calcícola, non? Que é de calizas, e na que, bueno, hai unha gran diversidade florística. Isto me dá pé pues, a introducir outra das nosas liñas de acción, ¿no? Que serían as microreservas de flora. Pois pues, noutro proxecto, que outro dos liñas de traballo que temos é traballar en estes espacios, pequenos espacios, que teñen unha gran diversidade florística e que son importantes para a conservación de distintos taxóns. Neste caso, no Courel, temos unha rede de microreservas de orquídeas, que son espacios con gran diversidade de orquídeas, que ademais son espacios que conservan outras especies. Digamos, as orquídeas son como paraugas nos que, coas que se conservan outras especies, ¿no? que son que incluso están ameazadas ou son de importancia para a conservación, ademais de moitos outros taxón, non? Como microinvertebrados. Sí, sí, bueno, vale. Pois digo que, aparte, no Courel eso temos cinco espacios declarados microreserva, que sería esa que falamos de Hórreos, logo tenemos a do Alto, a afloramentos calcarios de Visuña, temos outro o Alto do Couto, Montecido e a de Pedrafita do Courel, non? Que tamén temos outro aí. Esas son cinco espacios que tamén temos acordos de, bueno, acordos de custodia cos propietarios. Catro deles son montes comunais e un son parcelas individuais, non? O Alto da Pedra en Pedrafita do Courel son parcelas individuais. De microreservas tamén temos unha parte moi especial no que é a Serra do Careón. Que sabedes vos na a Serra, bueno, a Serra do Careón aí entre as sobre todo entre as provincias de Lugo, Coruña e unha parte de Pontevedra, hai unos afloramentos, unos chans especiais, ¿no? Que son moi pouco comuns na corteza terrestre, que son os afloramentos serpentínicos. Son a serpentina é unha rocha moi pouco frecuente, non, na corteza terrestre. E ademais ten unhas características que son chans ultrabásicos e que debido á gran concentración de metais pesados que suelen albergar estes chans, pois son moi pouco aptos para a vida, non? E os taxóns que ali nacen son moi especializados. Nacen taxóns especializados e que moitas veces son endemismos. Neste caso, pois hai unha serie de endemismos que galegos, a nivel galego, que se concentran neste espazo, que é moi cerca de onde queren facer o macro proxecto de Altri, non? Pois digamos que incluso unha parte pois coa esa zona de chans, non? E algunhas especies destas que están catalogadas e ameazadas, non? Pois aí tamén temos unha estrategia de conservación que primeiro se basou no aluguer de terras a partir do banco de terras, non, utilizando a ferramenta do banco de terras, o que, bueno, aquí podemos chegar porque o que moitas veces é un desastre ambiental, non, como son as concentracións parcelarias, ali ocurriu unha concentración parcelaria e sabedes que das concentracións parcelarias sempre hai as masas comuns que acaban sendo para a administración e as acaban metendo no banco. Bueno, estas acaban sendo no banco de terras. Por esa zona, como ocurriu ese desastre ambiental primeiro, pois fixo que houbera moitas terras desa zona e que bueno, estaban identificadas pola xente de botánica, a Universidade de Santiago de Compostela, como parcelas interesantes para a flora, non? Serpentínica. Entonces empezamos a alugalas, non? Temos alrededor de 20 hectáreas alugadas, pero xa nos últimos anos empezamos tamén a mercar terras, non? E temos outras 8 hectáreas máis ou menos mercadas, non? Que tamén para conservar estas especies. Bueno, esa zona, se xa coñecedes, pois moitas veces está moi degradada porque con esas contas parcelarias moitas veces plantaron eucaliptos, bueno, que con estes chans non van moi arriba, pero, bueno, é un pouco desastre a zona e estamos tamén tratando de restaurar a coberta vegetal para favorecer a esas especies, non? E bueno, e logo outro das, bueno, dos acordos así importantes que temos é un acordo coa Diputación de Lugo para xestionar as insuas do Miño, non? E as que están as insuas do Miño e os pozos do Ollo, que é un espacio fluvial na cunca alta do Miño que está na CEC Parga da Tâmoga, incluído na Reserva da Biosfera Terras do Miño. As insuas do Miño son como uns 5 km de illas fluviais, non sei se coñecedes, que están aí ao norte da cidade de Lugo, nos concellos, entre os concellos de Rábade, Outro de Rei e Begonte, non? E conservan unha moi boa representación de bosques aluviais, bosques de inundación, que, bueno, que realmente a nivel europeo son moi interesantes, porque sabedes que as zonas aluviais máis chás foron as que sempre se invadiron antes, non? Para digamos, actividades humanas, e que se conserve aquí unha alta, bueno, unha superficie ampla dese tipo de hábitats, é moi interesante. Pois aí temos un acordo de xestión, non? Dese espazo, e bueno, e facemos a conservación e a divulgación dos valores dese espacio. E bueno, e logo outra liña de traballo que tamén temos é o que chamamos custodia agraria, non? Que iso, bueno, sería traballar nos espazos agrarios, non? Acordos con gandeiros. Neste caso, temos unha rede de espazo de, bueno, unha rede de granxas que nos chamamos, bueno, modelos na. De momento está vinculada á Reserva de Biosfera Terras do Miño. A previsión é que poida ir medrando e collendo outros espazos. Pero aí o que estamos traballando é con, bueno, productores que nos parecen exemplares, porque eles tamén producen, digamos que producen máis que proteína, non só producen proteína, sino que tamén conservan a biodiversidade e tamén, digamos que, teñen ese amor pola terra e conservan esa paisaxe que falaba antes aquí Manuel, non? Entonces nos parece moi interesante traballar con eses gandeiros productores que son exemplares, non? E esa é tamén unha línea que temos de traballo e que traballamos un pouco con eles, é un aprendizaxe mutuo, non? De nos damos pautas de como conservar, que a verdade é que teñen as súas terras e parcelas moi ben conservadas e conservan, sempre teñen un especial cuidado en conservar os elementos naturais, pero ademais nos tamén aprendemos deles, non? Moitas veces as necesidades que pode haber de xestión e como, bueno, algunhas necesidades entre todos, pois tratar de ver a esa compatibilización, non? Da producción e da conservación. E ademais tamén damos visibilidade, que nos parece interesante que, como dicimos, que ante esta avalancha, non? De que o que se ve sempre o máis productivo, que o máis grande, pois que tamén se ve xa esta xente que fai as cousas de outra maneira, non? Que de outra maneira posible. E bueno, así eu creo que en líneas básicas vos contei os principales proxectos que levamos a cabo, non? Que estamos agora desenvolvendo. Como os digo, esta estrategia é unha estrategia que nos consideramos que é moi interesante para a conservación, non, do territorio, e ademais é unha ferramenta flexible porque se pode adaptar a moitas circunstancias distintas. A verdade é que moitas veces recibimos tamén moitas chamadas de xente que hereda unhas fincas, a mí me digo, son de Pontevedra e teño unhas fincas que acabo de heredar. Bueno, a veces tampouco lleves, claro, cando está lexo da tua zona de acción, cando está, ao mellor, ves que é un espacio moi pequeno para que ti podes levar ali un proxecto moi importante, ao final, ti o que lle podes dar pautas de xestión ou decirlle, bueno, algunhas cousas que poderían facer, pero a veces sí que é difícil poder custodiar, digamos, esas terras, a mellor, sobre todo cando son terras que veñen dun uso agrario ou dun uso que requiren unha certa xestión, pois que é difícil dar resposta, non, a esas necesidades que teñen. E por eso entendemos que sería importante que este tipo de entidades puderan surgir por outros lugares do territorio, porque creemos que podería haber unha, bueno, igual que dicíamos pola mañá, non, que hai xente que vai a un viveiro a pedir alternativas ao cultivo de eucalipto, pois tamén pode haber xente que queira dedicar as súas terras á conservación, que pois pode ser unha, bueno, pois pode ser eso, que se hai máis entidades de custodio do territorio noutros lugares da xeografía, pois que entre todos se podría chegar a facer unha rede moito máis máis amplia. Non só a compra ten por que ser alternativa, o ideal é comprar e ter fondos para poder comprar, pero si tamén podemos conseguir que cada vez haxa máis propietarios responsables, que teñan amor a súa terra e que queiran conservala, creo que tamén é unha estrategia interesante. De feito, en outras comunidades autónomas, por exemplo, Cataluña, que é a, digamos, é o corazón da custodia en España, ali hai centos de entidades de custodio do territorio, pois traballan moito este tema, e a verdade é que están noutro nivel, non, de concienciación, de traballo de conservación e de custodia do territorio. Ali eles estaban, bueno, falan de ter cura pola terra, que é amor, ese amor pola terra, ese apego á terra, que eu creo que sería importante que aquí tiveramos, non, un amor responsable, e que puderamos tamén, pois bueno, o que non queira sacar un beneficio, como falábamos, a base de eucalipto, pois que puderamos tamén ter unha, dedicar a nosa terra á conservación. Sería unha alternativa, non? Que sería desexable. Nada máis, preguntas. Pois moitas gracias, Óscar. E agora, si agora o turno de preguntas, tanto para Óscar como para Itziber. Si alguén quere preguntar calquera cousa, solo ten que levantar a man. A la comunidade energética, al tema de las comunidades Itziar, la pregunta sería si en una aldea, por ejemplo, que tenemos monte comunal, que hay varias aldeas que corresponden al monte comunal, si ahí se podría poner, por ejemplo, placas solares y dar electricidad a todas. Con una característica que hay algunas casas, por ejemplo, que se mueven por la noche con un pequeño generador y el resto del día no tienen luz. Entonces esa gente podría entrar en la comunidad energética. Y luego algo breve sobre la cadena de impactos que produce producir una placa solar, por ejemplo, de dónde vienen las materias primas y si hay alguna relación de compensación precisamente de los grandes impactos que está teniendo en África, pues precisamente sacar ese tipo de materias. Y al compañero, se me fue el nombre, Óscar, ¿tenéis algún trabajo de agricultura y ganadería regenerativa o lo que hacéis es apoyar a ganaderos y agricultores que trabajen la agricultura y la ganadería regenerativa como una posible recuperación en ese espacio de la limia y otros espacios que están sumamente degradados? Vale, respondiendo a la primera pregunta, lo que sería una instalación fotovoltaica entraría dentro del autoconsumo colectivo, ¿no? Entonces, el autoconsumo colectivo está a día de hoy limitado en distancia, es decir, desde la producción al consumo tenemos una distancia límite para poder entrar en este modelo. Ahora mismo, antes era 200 metros, creo que ahora está en 2 kilómetros y teóricamente va a pasar a ser 5 kilómetros, el radio de distancia donde te puedes encontrar desde la producción. Entonces, bueno, entiendo que en una aldea, ¿no?, si las consumidoras están dentro de este rango de distancia al punto de producción, pues podrían formar parte del autoconsumo colectivo, que sería pues una comunidad energética. No sé si hablabas de las viviendas que tienen generadores y demás. O sea, lo que comentaba antes, al final lo que se hace es compensar en la factura eléctrica la producción. O sea, es decir, es algo virtual. Lo que produce tu participación en la comunidad energética es lo que tú ahorras, puedes ahorrar en tu propia factura. Entonces, si esas viviendas tienen facturas eléctricas al uso, podrían sin ningún problema. Si no... y la otra pregunta que de la que hablabas, o sea, claro, lo que sucede ahora son las cadenas globales de extractivismo que hay tanto para energía fósil como para generar energías renovables, que son los metales raros. Hay como algunos estudios que ven, o sea, que han visto todos los metales raros que hay, supuestamente hay o que sepamos que hay. En galego. Todos esos metales raros que sabemos que puede haber ya están como consumidos máis do 60% ou algo así, dos recursos coñecidos ata o momento. Entón, o que falaba antes, que si queremos seguir xerando placas solares, pois temos que precisamos máis minería. Entón, tamén estáse vendo que hai moitos proxectos de minería para obter estes metais para xerar enerxía renovable. Entón, non ten moito sentido, non? Se estamos falando de enerxía verde e de producir, ou bueno, usar, empregar menos recursos, pois ter todo renovable tal y como queremos vivir agora, ¿no? En o mismo modelo de producción e consumo, pois non é viable ecolóxicamente. Bueno, de enerxía regenerativa, nós non temos proxectos directos senón que apoyamos, temos acordos con gandeiros e solo temos un gandeiro que sí que se pasou agora fai pouco a gandería regenerativa aí na zona de Baralla. Pero os outros son a maioría ecolóxicos, pero non practican a ganadería regenerativa. Pero bueno, sí que é unha opción. E vemos que pouco a pouco hai máis gandeiros que empezan a utilizar ese tipo de práctica, non? De ganadería regenerativa. Pero bueno, sí que podría ser unha solución para algúns espacios, non? E para recuperar algúns espacios. Hola, eu quería comentar sobre o tema este de a minería para as placas solares e todo eso. Xoán Dondán, da Universidade da Coruña, que é profesor de Economía de Materiales, ven facendo desde 2013 unha serie de estudios do que se chama a minería urbana, que é decir, reciclar ese 60% de terras raras. Realmente non están perdidos, están en basureiros, os móviles que descartamos e todo eso. Entón, este é un tema da economía circular, que é unha cosa que está moito de moda, pero que realmente non se están facendo. Todos estes residuos están indo a África, a Ghana, a ciudades así, están creando un problema de contaminación, cando podería haber no primeiro mundo, por chamarlo así, unha industria de reciclado que está solucionando dous problemas desde un punto de vista. Pero non está prevalecendo os criterios técnicos, senón os criterios económicos. Realmente é relativamente barato, pero a industria mineira, pois, no tema dos minerales, pois consigue grandes lucros porque os costes ambientales o mineral é gratis. Entón, sale máis barato o extractivismo que o a reciclaxe deste tipo de terras raras. Simplemente este comentario. Bueno, totalmente de acordo. E tamén eu creo, ¿no? Máis alá de iso, tamén ter un esquema de crecemento, ¿no? que non podemos seguir co mesmo ritmo que o que xa producimos, evidentemente, teríamos que reaproveitalo, e tamén pois intentar reducir o consumo enerxético global, ¿no? Unha pregunta. Aos día de hoxe, unha comunidade de montes pódese constituir como comunidade enerxética? Sí, o que decía antes. en definición, pode considerarse unha comunidade enerxética. O que pasa é que a nivel legislativo ten que ser unha entidade xurídica. Entón, o único que ten que facer unha comunidade de montes para ser unha comunidade enerxética é constituir unha asociación, por exemplo. Unha asociación, unha cooperativa ou algo similar. Entón, deste xeito xa pode ter como, pues isto, ¿no?, a entidade máis o recurso enerxético que pode xa ter como leña, por exemplo, e compartirlo entre as persoas que forman parte desta asociación ou as persoas comuneiras. Sería crear unha asociación independente. Non directamente desde a comunidade de montes se podría facer. Claro, ten que conformarse xurídicamente, claro. Pode ser a mesma asociación... O sea, no. O sea, ten que legalizarse, digamos. A segunda pregunta. É viable a día de hoxe facer unha comunidade enerxética que non estea ligada ao que unha instalación de placas solares? Porque, por exemplo, algo que teña que ver ca hidráulica. Que teña que ver ca hidráulica. Claro, hai... Claro, pode ser calquera tipo de enerxía renovable. Entón, aí, de feito, hai algunos exemplos de muiños que se rehabilitan e se fan mini hidráulicas, que é o mesmo, porque al final é unha xeración eléctrica que despois se comparte coas persoas que forman parte da comunidade enerxética. Ten que ser calquer recurso renovable que pode ser mini eólica, mini hidráulica, fotovoltaica. O que pasa que estos pues que menciono agora son autoconsumo compartido. Entón é como máis sinxelo de facer como comunidade. Pero despois pode ser pues, un district heating, pode ser unha repartición de leña, poden ser como outros modelos de recurso enerxético tamén. Non sei se hai preguntas. Hola. Hai cousa dun ano vi unha charla da Sociedade Galega de Historia Natural que están protexendo na Limia, non sei se ten algo, a mellor o citaches, pero non sei se ten algo que ver a Sociedade Galega de Historia Natural con vos, permiten apadrinar distintos predios, non sei se vos tedes tamén a posibilidade esa de apadrinar. Sí, bueno, non nombre a Sociedade Galega de Historia Natural, bueno, pero sí que é certo. Digo que a Sociedade Galega de Historia Natural tamén ten aquí, é verdad, que na Limia empezou a súa sección Antela un proxecto tamén de custodio do territorio, xa dende fai unhos anos, e hoxe en día é un proxecto moi, moi interesante e moi ilusionante porque están recuperando pequenas zonas de, bueno, de veigas, a veiga de Gomareite, bueno, están... Sí, sí, no, digo que están facendo unha recuperación de algunhas das veigas antiguas de Antela ou digamos do que era o complexo Antela, porque Antela era moi moi grande e están facendo, bueno, un traballo moi moi interesante, por exemplo, con especies como a ave fría, ¿no?, a cornicora que chaman aquí, pois que están recuperando a súa poboación e realmente aquí a poboación galega casi está ahora únicamente na Limia e eles, pois, é o maior bastión da reproductora da especie está nas súas parcelas. Están facendo eso por unha parte e tamén alugando no banco de terras pois tamén zonas cercanas a humedais, a charcas das areiras, bueno, tamén para conservar, non, eses hábitats. A verdade que sí que é un proxecto moi exemplar. Non o nombrei, non me acordo, bueno, que non nombrei así en xeral tal, pero sí que son un dos proxectos en canto á conservación de humedais, no, en Galicia é o máis importante, non? E é moi moi moi interesante. Pero bueno, perdón, o sea, permiten apadrinar, non, a calquera persoa, se non me equivoco, a través do banco de terras. Bueno, si sí, que ti fagas unha donación para sí, eles pagar a sí, porque o banco de terras ten un custe, non? Tens unha é un aluguer. Sí. É verdad que cando é por fines con fines ambientais permiten uns precios máis baixos que se fora un lugar normal, pero aínda así tens que pagar un cu, non, tens que facer un custe que pode que, no caso da Sociedade Galega de Historia Natural, que ten moitísimas terras, pois pode ser importante. Por iso digo que permite esas donacións en forma de apadrinamento que son moi importantes para facer viable, non, o proxecto. Nos como tal apadrinar así parcelas non temos, pero sí que temos por unha parte asociados ou non, socios, e logo tamén cando facemos, por exemplo, as compras de terras, por exemplo, estas que decimos nas zonas serpentínicas, etc., pois solemos facer crowdfundings, non, para que a xente participe. Intentamos sempre facelo con axudas que hai, non, de axudas públicas, de subvencións públicas e tal, pero sempre hai unha parte que te hace cofinanciar e é onde intentamos conseguir o diñeiro por crowdfunding. E calquera donación, a ver, de económica para as entidades de conservación, as entidades de custo do territorio, é benvida. De feito, sería aquí en España, non hai, así como en outros países, as donacións e todo o tema dos apoios económicos están máis a moda, non? Aquí, pois non é moi habitual e, de feito, incluso a masa social das entidades de conservación é bastante reducida. En, por exemplo, en Reino Unido, unha entidade como a RSPB, que é a entidade ornitolóxica, non, mayoritaria, ten máis dun millón de socios. Aquí, pois, temos a SEO Birdlife, por poñer unha das grandes, non, que sería como a homóloga da RSPB, e creo que non chega aos 40.000, aos 30.000, só, é dicir, é unha distancia abismal. E aquí, pois, as entidades de conservación temos moi poquiños socios. Sería desexable que houbera máis participación social. Grazas. Grazas, non sei se hai máis preguntas. Vou a puntualizar que, se non me equivoco, eres tamén o presidente da Sociedade Galega de Ornitoloxía. O sea, que estás o tanto do que, sí. Do que pasa por aí cos pasaros tamén. E se non hai máis preguntas, pois nada, dar as gracias a Itziber, a Óscar e a todos os demais poñentes que estiveron hoxe aquí contándonos cousas. E nada, agora é o momento dos concertos, de bailar, de beber, de pasalo ben e de desfacernos dos problemas e de recoller as sillas, me dicen por aquí. Hola, boa tarde. Os voy a solicitar 5 minutiños de atención para una situación muy grave. En realidad es una situación de vida o muerte. Yo represento ahora, vengo de parte de la Asamblea de Pontevedra por Palestina. Se está llevando a cabo una campaña para echar un cable a ayudar a sobrevivir a familias palestinas. En concreto, en el colectivo nuestro son 25 o 30 que estamos llevando y yo me he traído aquí los 5 casos más graves. Os voy a explicar en un momentito cómo se podría ayudar. Y bueno, este es Baja, os lo voy a leer, que es un pispás. Dice, hola, chámame Baja, tengo 32 años y sigo vivo. Tenía una esposa y 2 fillos, un 2 cables y recién nacido. A miña necesidad máis urxente es comprar comida, artículos de primera necesidad y una tenda de campaña. De todo corazón, tal. Os voy a contar, debido al bloqueo, la carestía allí es brutal, es un rollo de expolio que les están haciendo. Hay mafias que venden comida, tienda de campaña, armados con armas del ejército israelí, porque si no, bueno, pues la gente iría y lo tomaría. Y os voy a comentar en un momentito los precios. La farina está a $150, no sé si será un saco de 5 kilos, aceite $250, azúcar $160, una lata de carne $150, la salsa de tomate $150, arroz $200, la pasta espaguetis $100, una tenda de campaña son $2.000 y el transporte 1.000. El transporte son los camiones donde pagando $1.000 les dejan subirse porque, claro, el ejército va avanzando y se van retirando. Entonces lo que estamos haciendo para echarles un cable, porque hay gente que es que... O sea, hay una mujer que ha dado a luz hace poco y no tiene leche porque es que no está comiendo. Y con su marido, con un tiro dado, que bueno, no hay medicinas, etcétera. Entonces aquí hay, si os acercáis por allí, podéis venir con el móvil, escanear este QR que os lleva a una página de crowdfunding, que son los que están colaborando, y podéis hacer una donación de lo que queráis, 5 euros, 50, lo que sea. Viene una pestañita para poner una propinilla a la página de crowdfunding, no hace falta, se puede poner cero. Y esto les llega a ellos. ¿Cómo les llega? Les llega con PayPal, porque los bancos tienen comisiones brutales y aparte están bombardeados. Con estas familias tenemos contacto directo vía Telegram o WhatsApp. O sea, cuando les llegue, cuando se les manda dinero, se les avisa, mira que te ha mandado no sé quién algo y tal, y bueno, se ponen muy contentos y pueden ir paliando necesidades. O sea, es una de trampa ni cartón. Pues muchas gracias por vuestra atención. Y, por supuesto, que se me olvidó decirlo, moitas gracias a Radio Raposeira por retransmitir todo esto impecable. Para que se saibades. Y se puede escoitar esto, está grabado por algún lado en una página de Radio Raposeira, en cualquier momento. Gracias. Porque você tá na gaiola feito um passarinho esperando elogio cair do céu. Você precisa avançar, deixa o olho grande pra lá. Salve-se pra não cair. Não vale a pena chorar. Eu quero acreditar na inocência, na Bíblia ou na ciência. Gente se amando, usando. Hola, gentinha. Aqui estamos retransmitindo Burla Verde em direto. Pero, bueno, por motivos, teño a lamentable noticia que comunicar, que por motivos alleos a nosa vontade, por problemas técnicos, a programación que íbamos a continuar, que era a emisión do programa sobre os lumes, a segunda parte, pois vai ter que ser adiada ou vai ter que ser cancelada, porque, bueno, temos un problema de falta de luz. Como di aquel, si non nos vemos que falta de, por, que sexa por falta de luz, pues si non nos escoitamos, que sexa por falta de luz. Entón, xentiña, iso, o dito, lamentablemente, temos que fechar a retransmisión, pero, tamén que todo que todos os programas en vivo emitironse e quen queira escoitar o programa dos lumes, quen queira escoitar o programa de Burla Verde da edición do ano pasado, do Courel, aí está na disposición na páxina da radio para que radioraposeira.org. Ok, bueno, xentiña, ale, vémonos.